takes. Imagine Dragons, zespół, który pojawi się w połowie lipca w Polsce na dwóch koncertach, 18 i 19 na Narodowym w Warszawie. Najnowsza płyta Loom, wyprodukowana razem ze szwedzkimi producentami, okazała się wielkim hitem, strzałem w dziesiątkę. No i właśnie promując tę płytę, ruszyli w trasę Imagine Dragons, zespół, który pojawił się na trójkowej antenie. Heim, Take Me Back, to przed nami 12 minut po czwartej. Program Trzeci Polskiego Radia. Looking in their eyes, I see a memory I never remember.